ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์สิบพิสดารตอนที่6โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่7มีนาคม2531เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่12ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ที่ว่าด้วยสังโยชน์10คงเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับงานพุทธางานปลุกเสกของเรานี้นะแล้วก็จะอ่านทบทวนนะให้ฟังจากตำรานี้ไปก่อนจากที่ย่อมาเราที่จริงไม่ใช่ตำราทั้งรุ่นหรอกนะเพราะตำราถ้าจะลอกมาทั้งหมดมันมากกันนี่แยะนี่ก็ย่อมาสั้นๆนะเอาความเอาคำที่สำคัญมาเท่านั้นนะเอาตั้งแต่สังโยชน์ไปก่อนนะสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องผูกกิเลสอันผูกใจสัตว์สังโยชน์นี่คือเครื่องร้อยรัดหรือเครื่องผูกกิเลสอันผูกใจสัตว์ธรรมะที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์หรือผูกกรรมไว้กับทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสังโยชน์มี10ด้วยกันสังโยชน์มี10แบ่งเป็นอย่างเบื้องต้นคือโอรัมภาคียสังโยชน์5สังโยชน์เบื้องต่ำเป็นอย่างหยาบเป็นไปในภพอันต่ำก็มี1สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่ารูปนามขันธ์5เป็นตัวของตนความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนความเห็นทิฏฐิในความเห็นความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวว่าตนคืออะไรนั่นเองนะเราก็อธิบายไปแล้วต้องอ่านไปเรื่อยๆสองวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยคลางแคลงใจไม่แน่ใจสามศีลพัตตปรามาสศีลพัตตปรามาสความถือมั่นศีลพรตโดยสัตว์ว่าทำตามกันไปอย่างงมงายเห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัดหรือความเชื่อถือโชคลางหรือพิธีกรรมต่างๆจารีตประเพณีอย่างนั้นสี่กามราคะคือความกำหนัดในกามความติดใจในกามคุณความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกาม 5. ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดความขัดเคืองใจนี่โอรัมภาคียสังโยชน์ 5. คือสังโยชน์เบื้องต่ำทีนี้สังโยชน์เบื้องสูงเป็นอย่างละเอียดเป็นไปในภพอันสูงเรียกว่าอุทธรรมภาคียสังโยชน์5มีอีก5นะแล้วก็เดี๋ยวอ่านต่อไปเลยเป็นข้อ6นะปฏิฆะนะข้อ5แล้ว6รูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌานหรือติดใจในรูปฌานความปรารถนาในรูปภพความติดใจในรูปธรรมอันประณีตมันยังเป็นรูปธรรมอยู่ข้างในซึ่งเราจะต้องรู้มันจนได้ถึงเรียกว่ารูปมันเป็นสภาพที่ไม่ใช่ที่จริงคำว่ารูปคำนี้เป็นนามแล้วนะอยู่ในภพอยู่ในจิตมันเป็นเบื้องสูงเป็นเบื้องละเอียดไม่ใช่เรื่องที่อยู่ข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวจะได้อธิบาย7อรูปราคะคือความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานหรือติดใจในอรูปภพอรูปธรรมความปรารถนาในอรูปภพความติดใจในอรูปธรรม8มานะคือความสำคัญตนคือถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรือความถือตัวความถือดีมานะ9อุทธัจจะคือความฟุ้งความซ่านอยู่มันยังไม่สงบสนิทนั่นเอง10อ อวิชชาคือความไม่รู้จริงความหลงผิดความไม่รู้อริยสัจ4ตามเป็นจริงนะเอาจริงๆแล้วก็อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีญาณในความเป็นจริงที่เป็นทุกข์ในอริยสัจ4นั่นแหละที่เป็นเหตุแห่งทุกข์หรือว่าไม่เห็นแม้แต่นิโรธทุกนิโรธไม่เห็นทุกนิโรธก็ต้องเห็นอย่างที่เราอธิบายไปแล้วนะทีนี้ก็มาอ่านฟังย่อๆที่กับคำความของมาจากตำราดูสักกายทิฏฐิทีนี้สักกายทิฏฐิดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงหนึ่งสักกายะคือ หนึ่งสักกายะคืออุปทานขันห้าสองสักกายะสมุทัยคือตัณหาอันนำให้เกิดในภพอันการนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันก็มี3ตัณหานี่เท่านั้นแหละโดยหลักก็มีอยู่เท่านี้แต่โดยละเอียดแล้วมีนานาประการ3สักกายนิโรธคือความดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแล้วด้วยมรรคเป็นผลที่มันเป็นตัวดับดับสักกายะความดับโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแล้วด้วยมรรคคือความคลายกำหนัดความสละความสลัดคืนความปล่อยความไม่พัวพันด้วยตัณหานั้นนั้นสี่สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ย่อสันสันก็ว่าแค่นั้นตำราบ้างอ่านหลักบ้างอธิบายไปมากแล้วทีนี้สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรดูกระวิสาขะผู้มีอายุปุถุชนไม่ได้สดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัตบุรุษย่อมตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้างตามเห็นตนในรูปบ้างอย่างนี้แลสักกายทิฏฐิจึงมีได้เราก็ได้อธิบายไปแล้วจนกระทั่งวิเคราะห์เป็นตนในรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้มันยึดเป็นตนตนก็คือตัวเราตัวเราถือว่าเป็นตัวเราแต่แท้จริงไปหลงเอาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราไปหลงเอามึงมาเป็นกูไปหลงเอามาไอ้ตนตัวตนนี่ก็คือตัวกูตัวกูหรือไปหลงมาเป็นกูแต่แท้จริงมันไม่ใช่กูมันโง่มานานเห็นตามเห็นรูปในตนเราก็ไปสิ่งที่ถูกรู้ในตนคือในกูนี่มันไม่ใช่กูหมดนะเห็นรูปแบ่งออกไปได้เลยว่าไอ้ตัวตนของมึงนั่นน่ะตัวนั้นไม่ใช่ตัวกูเห็นรูปในตนนะแต่ที่จริงมันต้องวิเคราะห์ออกว่าตนตัวกูคือกูคือสิ่งที่อาศัยรูปนามขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามันสะอาดแล้วของพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าแล้วนั่นนี่สรุปอีกทีนึงมันสําคัญอันเนี้ยนะรูปนามขันธ์5เนี่ยหมดอุปทานแล้วมันเหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นตนนั่นแหละแต่ว่าตนที่เรารู้แล้วว่าเป็นตนโดยอาศัยไม่ได้เห็นว่านี่เป็นตนเป็นกูจริงๆไม่ใช่นะรูปก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่กูจุกจริงสูงสุดสุดยอดนั่นไม่ใช่แต่แค่ที่จะวิเคราะห์ว่าแค่รูปในตนตนในรูป นี่ก็ออกว่ากิเลสน่ะมันมึงมันไม่ใช่กูนั่นน่ะมันก็ไม่ได้วิเคราะห์กันแล้วเค้าก็เรียนมันตื้นกันอย่างท่านสายพระพุทธทาสเนี่ยตัวกูของกูและไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็โยนทิ้งเลยอะไรก็ไม่ใช่ตัวอะไรไม่ใช่ตนหมดทั้งที่โอ้โหในตนนี่มันละเอียดคัมภีร์ระลึกซึ้งมันแยบคายมากนะถ้าไม่วิจัยวิจารณ์ด้วยรูปนามอานามรูปอานออกจริงๆสิ่งที่ถูกรู้นั่นคือรูปนามคือญาณ ญาณเห็นจริงๆเลยวิเคราะห์มีธรรมวิจัยสะโพชฌงค์เสมอกระทบเมื่อไหร่แยกให้ออกว่าธาตุรู้ความจริงก็คือความจริงเห็นสีแดงแดงนั่นคือธาตุรู้บริสุทธิ์แต่อารมณ์ที่ปุ๊บเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาไปเลยมันปรุงใหญ่แล้วนะมันมีเหตุปัจจัยกิเลสตัณหาเข้าไปร่วมกามตัณหาก็ตามภวตัณหาก็ทวนดีแยกให้ออกว่าไม่ใช่นะไอ้แค่รู้วันแดงแล้วก็เฉยๆชัดๆเออโลกเขารู้วันแดง เขาแม้จะสมมุติกันว่าสวยเราก็รู้ตามสวยกับเขาได้นะรู้ตามก็ได้นะตามสมมุติแต่เราไม่มีอารมณ์ที่ปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอำนาจกิเลสชอบหรือชังมันไม่ชอบมันก็ทุกข์มันไม่มีจริงๆนะอ่านอาการอารมณ์ออกชัดๆแยกมึงออกไปให้ชัดจากตัวกูที่จะต้องอาศัยเท่านั้นเพราะเมื่อหมดอุปทานขันธ์ 5 แล้วก็รู้แล้วเรียนมาแล้วเรื่องทุกข์อย่างละเอียดว่ามันทิ้งไม่ออกแล้วมันยังไม่ตายเนี่ยมันยังแค่สักอุปาทิเสสนิพพานนิพพานแค่ยังเหลือขันธ์ 5มันก็หมดทุกข์แล้วล่ะไอ้ขันธ์ 5นี่แหละก็ต้องพิจารณาอีกก็พิจารณาไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังนี่ไม่ใช่กูจริงๆนะตับไตไส้ปอดม้ามดีน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรท่านเนี่ยพิจารณาหมดแล้วมันไม่ใช่เราจริงๆไอ้นั่นก็พิจารณาออกไป กายคือตาสติที่จะพิจารณาอย่างนั้นก็คอยพิจารณาจนกระทั่งมันตายมันก็ไม่มีอะไรตายหรอกถ้าเรากิเลสก็ลดลงไปมันพิจารณาไอ้นี่อีกทีนึงมันไม่ติดใจอะไรนักหนาแล้วนะมันไม่อยากอยู่เสพหรอกเพราะไอ้ตัวเสพตัวอร่อยนี่มันล่อให้อยู่กับโลกมันเห็นเป็นสุขมันหลงเป็นโลกียสุขแต่ถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วมันไม่อยู่หรอกมันก็อยู่ไปงั้นระวังว่างสบายๆเท่านั้นเองมันยังมีรูปนามขันธ์ 5 เท่านั้นเองนอกจากจะเป็นวิภวตัณหาตัณหาอุดมการณ์ว่าจะอยู่พอทําความดีอยู่เพื่อสร้างกุศลต้องมีพระอรหันต์ต้องมีวิภวตัณหานะนี่ก็ไล่ขึ้นไปต่อไปสักกันแล้วกันพอเมื่อเรามาอย่างลงที่ตัวสักกายะนี่มันชัดวิจิกิจฉากับศีลปัตตปรามาสนั้นเป็นองค์ประกอบที่ทําให้สักกายะหมดเท่านั้นเอง มันสําคัญอยู่ที่สักกายะทิฏฐินี่มันเรียนผิดมากันมากมายนะไปเรียนว่าไม่ตัวกูของกูไม่มีตัวไม่มีตนไปเลยก่อนเลยไอ้ย่ะแล้วสักกายะก็แปลว่าตนอัตตาก็แปลว่าตนเลยอธิบายมั่วเลยท่านพุทธทาสเอาแต่อัตตามาอธิบายหมดเลยก็เลยตนตัวตนตัวเดียวไปหมดเลย